الباب الثامن والخمسون وثلاثمائة باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة اذان کے بعد بلا عذر فرض نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلنے کی کراہت کا بیان. عن ابی الشعثاء قال كنا قعودا مع ابی هريرة رضی اللہ عنہ في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. حضرت ابو شعثہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دے دی تو مسجد سے ایک آدمی اٹھ کر چلنے لگا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے بغور دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل گیا. تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. مسلم.